kırıldı beni. Gelenden geçenden oy, haber sorarım. Zahidem bu hafta oluyor gelin. Zahidem bu hafta oluyor gelin. Zahidem göreni tepkili şaşar. Yiyenin gaberi oy, kötüye düşer diken arasında. Kalmış gül gibi diken arasında.